में जोश में आ जाओ, होश में आ जाओ, हिम्मतें हैं जवां मारेंगे बाकसम, जुल्म की बेड़ियां तोड़ेंगे, जालिमों को नहीं छोड़ेंगे, हिम्मतें हैं जवां मारेंगे बाकसम, सारे चोर चोर देखेंगे हम में कितना जोर है, हम को चोर खाक रोकेंगे ये तो अपना दौर है, जोश में आ जाओ, होश में आ जाओ, हिम्मतें हैं जवां मारेंगे बाकसम, जुल्म की बेड़ियां तोड़ेंगे, जालिमों को नहीं छोड़ेंगे, हिम्मतें हैं जवां मारेंगे बाकसम, जगाना है देश को है बचाना, पुण्य घर जो कमाना है पाप को तू मिटा, देश को बस जगाना है देश को है बचाना, पुण्य घर जो कमाना है पाप को तू मिटा, क्या होगा तावा है बेईमानी शैतानी धोखा है, क्या होगा तावा है बेईमानी शैतानी धोखा, निखरा निखरा है आसमां, निखरी निखरी है ये जमीन, जो सो गए हैं उनको जगाना है, जोश में आ जाओ, होश में आ जाओ, हिम्मतें हैं जवां मारेंगे बाकसम, जुल्म की बेड़ियां तोड़ेंगे, जालिमों को नहीं छोड़ेंगे, हिम्मतें हैं जवां मारेंगे बाकसम, सारे चोर चोर देखेंगे हम में कितना जोर है, हम को चोर खाक रोकेंगे ये तो अपना दौर है, जोश में आ जाओ, होश में आ जाओ, हिम्मतें हैं जवां मारेंगे बाकसम, जुल्म की बेड़ियां तोड़ेंगे, जालिमों को नहीं छोड़ेंगे, हिम्मतें हैं जवां मारेंगे बाकसम, छुपाता है ऐसा हुआ जमाना, दे रहा है दीवाना क्यों आग को यूं हवा, दौलतों को छुपाता है ऐसा हुआ जमाना, दे रहा है दीवाना क्यों आग को यूं हवा, अंजाम क्या होगा सोचा है, क्या आगे क्या पीछे देखा है, अंजाम क्या होगा सोचा है, जो सो गए हैं उनको जगाना है, जोश में आ जाओ, होश में आ जाओ, हिम्मतें हैं जवां मारेंगे बाकसम, जुल्म की बेड़ियां तोड़ेंगे, जालिमों को नहीं छोड़ेंगे, हिम्मतें हैं जवां मारेंगे बाकसम, सारे चोर चोर देखेंगे हम में कितना जोर है, हम को चोर खाक रोकेंगे ये तो अपना दौर है, जोश में